Babits Mihály a Nyugat első nemzedékének meghatározó alakja volt. Költőként, prózaíróként, esszéíróként, műfordítóként egyaránt jeleskedett. Az irodalmi közélet szervezése révén irodalomtörténeti szerepe és hatása óriási jelentőséggel bírt. Az irodalomtörténészek poéta doktuszként, tudós költőként is emlegetik, aki a költészetben tudományos alapossággal alkotott. Értelmi gazdagság, sokszínűség és csiszolt verskultúra jellemezte. Műveltsége és költői alkata révén méltán lépett Ady Endre örökébe. Tevékenysége szerte ágazó volt, és az irodalmon belül több műfajban remekelt. Újító volt, de egyben hagyománytisztelő is. A Libri magazin cikkében azt írja, Babits a magyar irodalom egyik leginkább ellentmondásos alakja. Vitathatatlan tekintély, ugyanakkor sok tekintetben félszeg, világtól óckodó figura. Mi rólunk rég nem fogja senki sem tudni, kik voltunk, amikor Babits Mihályt az iskolában fogják tanítani. Vélekedett róla Benedekelek. Közben Térei János egyik eszéjében úgy fogalmazott, Babits intézmény volt, sprőd, karót nyelt tanár, ezer elfolytással, kortársakat méricskélő gőggel, papírember, aki kalandra vágyik az elefántcsontoronyban, igaz humanista, aki átéli a liberalizmus válságát, habár túl merev, magatartás, mint a nemes nagyig is tovább, ameddig élt, létezett a nyugat. Költészettörténeti sorozatunkban foglalkoztunk már ugye a legnagyobb magyar költővel, Ady Endrével, aki szétrobbantotta a korabeli magyar irodalmi életet, és hát onnantól kezdve vagy Ady híveire, vagy Ady ellenesekre csoportosult a magyar irodalmi élet. Tényleg olyan volt Ady berobbanása az új versekkel, mint egy nagy detonáció. Beszélgettünk már József Attiláról, akiről azt állítottuk, és amellett tettük hitet, hogy ő a legmélyebb magyar író. Méltattuk Vörös Sándornak egyfelől ennek a mozárti tehetségnek a pszichedelikus triphapját, azt az elképesztő formaművészetét, ugyanakkor viszont a történelem előtti időkig visszamenő filozófikus bölcsességét, és azzal együtt hát megemlékeztünk Hamvas Béla munkásságáról és szellemtörténeti megfejtéseiről, és ezúttal Babits Mihállyal fogunk foglalkozni, aki valóban egy ilyen igazi tudós költő volt. És Babits Mihálynak az ideológikus nézete az a legnemesebb értelemben vett konzervativizmus. És egy egészen más típusú alkat is volt, mint Ady Endre. Ady Endréről Kenyeres Zoltán írt egy könyvet, amelyben az utolsó romantikus költőként méltatta. Más irodalomtörténészek ezt vitatják. Egy emlékezetes jelenet volt egy konferencián, amikor Kenyeres Zoltán irodalomtörténész azt mondta, hogy ha egy szóval kéne jellemezni Adit, akkor az, hogy a romantikus. Majd jött Őrsi István, aki úgy kezdte az előadását, hogy ha két szóval kéne jellemeznie Adit, akkor az lenne, hogy nem romantikus. Szerintem abból a szempontból a romantikus megjelölés az jogos, hogy Ady az én lirát művelt. Én. Ez volt Adinak a hozzáállása a költészethez, minden róla szólt, saját magát akarta megvalósítani, ahogy Szerb Antal írta a magyar irodalomtörténetben, híres akart lenni, mint egy teniszbajnoknő, vagy egy soká körözött gyilkos. És Adinak a költő hitvallása, ugye az a Hun új legenda című versében fogalmazza meg, hogy én voltam az úr, a vers csak cifra szolga, holtommal hulni, ez a szolga dolga. És ehhez képest Babits Mihály költészeti eszménye az, hogy ő a szolga, és a vers az úr, a költészet az úr, a formák, a rímek, a költészet, sőt az egész kultúra, amit az antikvitás óta felhalmoztunk, az maga az úrság, amelynek a költőnek alá kell rendelnie saját magát. És Babits mindvégig szolgálni akart, ahogy a nyugat szerkesztőjeként is szolgált, ugye 1929-től a magyar irodalmi élet szolgálatába állította magát, olykor megosztó döntéseket hozott, ugye sokszor idézett kritika, hogy ugye miért nem adott József Attilának ugye Baumgarten díjat, mert micsoda ellentéteik voltak. Erre majd ki fogunk térni erre a témára. De az biztos, hogy Babits Mihálynak az egész eszményisége az, hogy nem az ént tolta előtérbe, hanem magát a kultúrát, és egyre inkább a kultúrát, és hogy a 20-as, 30-as évek, pláne a 30-as években, amikor az ugye az Ortegának a tömegek lázadása című könyve, ugye felhívja a figyelmet arra, hogy most jön ugye a tömegek kora. a tömegek elől menekülve Babits Mihály az antikvitásnak a nemes eszvényeit szegezte előtérbe, helyezte előtérbe, és mindvégig hitet tett a ráció mellett egy egyre inkább irracionális korszakban, és hát szokásunkhoz híven sok-sok idézettel próbáljuk megtámogatni a Babits értelmezésünket. Csak egy rövid megjegyzés azzal kapcsolatban. Egyrészt, hogy Benedek Elek így emlékszik meg, hogy mi rólunk rég nem fogja senki tudni, kik voltunk, amikor Babits Mihályt az iskolában fogják tanítani. Ugye nem véletlenül olyantól idézik ezt, akire azért még emlékszünk. Nem lenne erős, ha úgy hangozna ez a mondat, hogy vélekedett róla Tóth Erzsébet. Érted? Ez úgy érvényes ez, hogy az, akire még emlékszel, ő helyezi maga fölé. A másik, az pedig ugye itt ki az úr, ahogy az Adi önmagát jelöli meg a középpontba, ettől még ennek az ellenkezője a szerte ágazhat. Tehát az, hogy nem én vagyok az úr, az még csak az első felismerés, és ez nekem egy kicsit nyers volt, ahogy itt a Babits nem csak a formába csavarodik bele, hogy akkor a ritmus az úr, bár ezt gyakran emlegeti, hanem maga a líra, tehát az a fajta érzékenysége, hogy a költő a megfigyeléshez hozzájárt, így a kultúra, nem csak az, hogy hát ahogy ez a versláb kiadja, én majd arra fogok mondani valamit, ez azért kevésbé fókuszál, és ezt inkább a 2000-es meg 2010-es évek hip-hop kultúrájában fedezett fel, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mit jelent a szövegem, de olyan jó rímel ez a szó arra a másik szóra. És ettől az egész ilyen túlságosan is avantgárd lesz. Szerintem azért ő itt a költő feladatára, meg a lírai hozzáállásra is hivatkozik azzal, hogy a kultúra, vagy a művészet, vagy a líra áll a középpontban. Az Adi az egy óriási radusztat egó volt. És mindent ennek az egónak rendelt alá. Mindent. Mindent. Még a vallásosságát is. Tehát az Adi vallásossága az egy... Istennel pörlekedés. Igen, igen. Meg Istennel vacsorálás. De nem a Jézus Krisztussal, mert hát... hol mi Jézus Krisztus, az Isten, az Úristennel, Adi és az Úristen. És akkor Adi és az Úristen, nekik van egy le nem játszott meccsük, amit még nekik le kell folytatniuk. Az Adi számára a vallásosság az ki egy... tudja, ki nyer. Hát igen, minthogyha Adi azt várta volna, hogy az Atya Úristen, vagy a túlvilág váltsa meg az énjét. De hát nem az én szorul megváltásra, hanem a lélek. Az Adinál ezek minthogyha nem is megkülönböztethetőek lennének, de minden esetre az Adinak az egója, amennyire hatalmas radúzzat, annyira szofisztikált. És ebben a szofisztikáltságban, ebben a kifinomultságban, ebben mintegy szentesül az a fajta művelet. Tehát egy durva nem kifinomult módon előadott arcoskodás, az közönséges. És az Adi úgy tudott végtelenül önhit lenni, és végtelenül felfuvalkodott lenni, hogy egy pillanatig nem volt közönséges. És ezáltal szentesítette azt a fajta működést. Most ehhez képest a Babits Mihály az egy mélyen vallásos ember volt. Katolikus és mélyen vallásos. Most ez a vallásosság, ez a mélyen megélt vallásosság, ez a Babitsot mint egy óvta attól, hogy úgy fel tudjon fuvalkodni, mint az Adi. Az Adi nem volt mélyen vallásos, az Adi Adi Endre volt, és a vallásossága is az Adi Endreségéhez tartozott, mint oly sok minden más, mint mondjuk Léda asszony. Vagy mondjuk ez a magyar ugar. De ez minden az Adi viszonylatában, még az Atya Úristen is az Adi viszonylatában állt. Na most a Babits meg egy nagyon alázatos híve volt a Jézus Krisztusnak, elsőrendűen nem is az Atya Úristennek, hanem a Jézus Krisztusnak, és ennek a fényében volt benne egy ilyen eredendő, mélységes alázat. Ami alázat többé tette őt annál, amennyire az Adi a felfuvalkodottságában oly hatalmas volt. Az Adi hatalmas volt a nagyságában, a Babits az meg, ha egy mód van rá, még hatalmasabb volt a kicsinségében. Mint Forró csontok a mágián című versében fogalmazza meg a költő hitvallását, nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Másfelől pedig, ha szembeállítjuk Hunniát és Pannoniát, akkor ugye Babits Mihály ugye Pannoniából érkezett, az, amit nem győzöm elégszer ajánlani, ugye Cervantalnak a regényként olvasható Magyar Irodalomtörténet című könyvét, amit 1943-ban a mágiára követeltek a magyar parlamentben a szélsőjobboldali képviselők, mert hogy egy olyan író írta, aki szerb is és zsidó is. Aztán végül Cervantalt küldték mágiára. Hát igen, előbb a könyvét kivonták a forgalomból, az iskolai könyvtárakból, aztán Cervantalt agyonverték Balfon 1945. januárjában. Talán neki is fogunk egy műsort szentelni, mert egy zseni volt. És ugye Cervantali méltatja, hogy Babitsot, akit a mesterének tartott, hogy Babits Mihály volt a szintézis, a magyarságnak és az európaiságnak a szintézise, aki valahogy saját magában integrálta az egész európai kultúrát, meg is írta az európai irodalom történetét, és ami Adinál valahogy egy-egy ilyen élmény volt, ami megragadta őt. Tehát Adi tényleg egy őserő volt, egy őstehetség volt, egy zseni volt, aki nagyon kevés hatásból tudott valami elképesztő nagyot létrehozni. Aki nem is tudott rendesen franciául, de a budapesti naplók tudósítójaként kiutazott Párizsba, az itókáik fordítgattak neki francia napilapokból cikket, de mégis néhány lefordított cikk alapján, meg hogy látja Rodennak a Gondolkodó című szobrát, meg egy-két ilyen nyers Verlaine, Baudelaire és Rimbaud fordítás alapján valahogy kinöveszti magából a magyar szimbolizmust. Babits meg az igazi poéta, ugye Doctus, akinek elképesztő hatalmas műveltség van a fejében, és azt integrálja, azt szintetizálja, és valahogy magyarrá teszi. És hát ő eleve egyébként egy olyan családból érkezett, ez a klasszikus latiner értelmiségből, ugye Szekszárdról, ugye Pannoniából, ugye Cervantal írja, hogy egy olyan tájékról érkezett, ahol az ekkel véletlenül felfordított egy Diana szobrot. Tehát, hogy az ugye Pannonia maga, és a szintézis Európával. És ugyanakkor viszont tényleg mennyire félszeg volt ez az elképesztő nagy ember, akit gyerekkorában rémálmok gyötörtek. Nagyon rosszul aludt. Ennek a gyerekkori rémálmom sorozatnak lesz az eredménye a Gólya Kalifa című 1916-os pszichoanalitikus rémregénye. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Gólya Kalifa azt jelzi, hogy az a Babitsra akár, mint prózaíróra is emlékezhetnénk. Babitsra, mint költőre emlékszünk, de a Gólya Kalifa az olyan mértékben modern, a szó legigazibb értelmében, a szó legsúlyosabb értelmében, ha mondjuk példát kéne hoznom, mint mondjuk a Harcosok klubja. Olyan mértékben és olyan színvonalon modern, hogy az alapján, a kép alapján, amit a Babitsról őrzöl magadban a költeményei nyomán, nem is tudnád elképzelni, hogy a Gólya Kalifa az milyen erejű próza. A Babitsból akár egy prózaíró fejedelem is lehetett volna, hogyha nem a költészetének szánja magát ilyen mértékben. Igen, valahogy az a helyzet vele, mint ugye Kosztolányi Dezsővel, akit a legnagyobb magyar prózaírónak tartanak számon, holott egy hatalmas és fantasztikus megérintő költő volt. Babits Mihály esetében pedig a versei azok, amik valahogy beárnyékolják a regényeit. A Gólya Kalifa, Timár Virgil fia, Halálfiai, és éppenséggel a Kártyavár. Na most a Gólya Kalifa az tényleg egy fantasztikus, lenyűgöző, pszichoanalitikus rémregény, egy tudathasadásos személyiségzavarral birkózó fiatalemberről, aki persze nem tudja, hogy tudathasadásos személyiségzavartól szenved, és maga a próza is át van hatva, tehát forma és tartalom tökéletes egysége. Sőt, az nincs is igazán tisztázva, hogy ez most az csak egy értelmezése, hogy ez egy tudathasadásos személyiségzavar. Az is lehet, hogy egyszerűen egy paranormális jelenséget látunk. Az is meg van engedve, az az értelmezés is meg van engedve, és valójában nem egy orvosnak a kezei között zárul a történet, ahol ez le van írva, hogy már pedig ez a magyarázat a jelenségre. Tulajdonképpen bármi lehet a magyarázat a jelenségre, és az már az olvasóra van bízva, hogy milyen értelmezést fűz hozzá. Foglalkozunk kicsit Babicsnak a korai költészetével, ami erősen impressionisztikus, tehát impressionista, erre a irodalomtankönyvekből is ismert például, hogy a Messze-messze című verse. Ugye spanyolhon, tarka himűrét, törtárnyat nyújt a minarét, búzsdonna barna balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Olaszhon, göndör fellegek, sötét ég lanyhul fülleteg, szükőkút vize fölbuzog, tört márvány fáradt mirtozok. Végigmegyünk, némethon, város régi ház, emeletes tetőfaváz, cégérek, kancsók, ókutak, hízott polgárok szűk utak. Míg végül elérkezünk, ugye, Svéthonhoz, Svéthon, csípkézbe hull a fjord, sötétkék vízbe durva folt, nagy fák és kristály tengerek, nagy arcú szűk emberek. És a lezárás. Ó, mennyi város, mennyi nép, ó, mennyi messze szép vidék, rabsorsom milyen mostoha, hogy mind nem láthatom soha. Ő lényegében különböző albumokból képzeleg egy fantasztikus világot, járja be különböző országoknak a tájait. Lonely Planet PDF-ekben sikerült eljutni a bárhova. Ugye miközben Fogarason középiskolai tanár, ugye őt 1908-ban Szegedről eltávolítják, mert ír egy fantasztikus esszét Iskolás Erkölcs címen, amiben Babits Mihály a maga humanista eszményei mentén állásfoglala mellett bírálja a korabeli magyar iskolarendszert. Azt írja Babits, hogy az egész magyar iskolarendszer arra épül, hogy letörjék azt, ami a gyerekben a legbecsesebb. Hogy letörjék a dacot. Pedig ezt a dacot, ezt nem letörni kéne a magyar pedagógusoknak, hanem nemesíteni, csiszolni, hogy a gyerek jó eszmények mentén legyen dacos. Mert a dacos gyerekből az öntudatosságnak a dac már eleve egy ilyen pejoratív, fintorgó megnevezése, nem? Igen, de hogy egy jó pedagógus ezt a dacosságot, ezt az öntudatosságot, öncélú öntudatosság talán ez a dac, ezt valahogy csiszolja, nemesíti. Ezt erőforrásnak tekinti, és nem problémának. Igen. És amikor megírta... Nem az utolsó eset, hogy eltávolítják a tanári állásából amiatt, amit leírt, de tulajdonképpen ez egy nagyon helyes megfigyelés, tehát a helyes megfigyelés miatt is eltávolítják, a másik eset meg egy szerelmes vers, amiben egy nem hazafinak értelmezhető néhány utolsó sor van, ha minden igaz. Az a játszottam a kezével lesz 1915-ből, mindjárt rátérünk arra, hogy az első világháborúnak az élménye, azok miképpen rángatják ki ebből a bezárkózásból, ebből a fantáziálásból, ebből a impressionista formalizmusból. Mert itt valóban az első kötete a Babitsnak, ugye a Levelek Iris koszorújából 1909-ben jelent meg, talán még az Herceg hátra megjön a tél is című 1911-es kötete, ugye bővelkedik ilyen költői gyakorlatokban. Na most a Mozgó fénykép című vers az valahogy az állatorvos lova a korai Babits költészetének. Zseniális, de itt lényegében egy amerikai filmet, ugye lát egy némafilmet, egy leszűtésről szóló némafilmet, és azt írja meg. A gép sugarát kereken veti, képköre fénylik a síklepedőn, mindjárt szívem új színek és alakok lovagolnak a fénylegyezőn, olcsó és remek élvezet összecsodálni a gyors jelenéseket itt, első a szerelmi tragédia, melyet a lámpa a falra vetít. Ni, Amerikában a nagypalotának a dúsúra milliómos, rendel, levelez, sűrög, üzleteit köti, telefonoz. Titkár előtte beszélni akar vele, várja, magára varad. Beszél neki, karja mozog hevesen, és ura, szörnyű haragra gyulad. És gyakorlatilag egy amerikai szerelmi történetet, tragédiába forduló szerelmi történetet leír csillingelő rímekben és versben. Most, Robi, megkérdezem, ha te a Csillag születik zsűriében ülnél, és egy vidéki középiskolai tanár megjelenne, és elszavalna ezt a versét, megírna ezt a versét, amiben egy amerikai filmet, mondjuk ma a bosszúállókat így rímekbe szedi, akkor mi lenne a te zsűribeli értékét életed? Nyilván le lennék teljesen nyűgözve, de nyilvánvaló, hogy soha nem kerülne tovább. Tehát nem engednék tovább, hanem rászólnának a zsűri tagjainak a fülére a vezérlőből, hogy ezt ne. Vagy hogyha tudod, esetleg te azt mondod, hogy igen, ezt engedjük tovább, és volna egy ihletett konszenzus a zsűriben, az ki lenne vágva az egész műsorban. Ne haragudj, de azt a rapper srácot, aki a saját tragédiáiról, meg visszautasítottságáról viszonylag ordinári, de formailag elég penges stílusban rappelt, azt tovább engedték. Tehát, hogy én először arra gondolok, hogy egy ilyen műsorban azt kapná, hogy a forma csodálatos, a témaválasztást gondold át, és gyere vissza jövőre. Igen, tehát én erre számítanék, hadd tegyek föl még egy kérdést, és aztán visszatérhetünk ehhez, hogy és amennyi a Hogy Volt blog az ilyen formában jelent volna meg, és foglalta volna össze a hétvégi Való Világ epizódot, akkor jobban kedvelted volna? Hát az nem pusztán egy Hogy Volt blog lett volna. Hát hogyha bármi hozzáadott értéket képezett volna a Hogy Volt blog ahhoz képest, amiről beszámol, az már egy plusz termék, az már valami több lett volna annál. Ez, erre a Six meg a Szabó Zé sosem vállalkoztak. Kimosdatni. Itt, ez ugye ez a maximális forma, és gyakorlatilag a zéró tartalom. És az első világháború lesz az, ami nagyon erősen hat Babis Mihályra, többek között a testvére öccse hadifogságba esik, és az az érdekes, hogy a míves formasága, csingelő rímek miképpen hagyják el magukat, és miképpen lesz még majd 1917-ben a Fortissimo, amely egy ilyen verslábát vesztett üvöltés, Isten káromló üröm üvöltés, annak érdekében, hogy a süket Isten vegye már észre magát, és vessen véget ennek a háborúnak. De előtte még van a Játszottam a kezével botránya, meg hát a húsvét előtt a legismertebb háború. Én a süket istenezést tartalmazó verset öncenzúráztam, tehát ott már rosszul éreztem magam, annak ellenére, hogy a számomra a Babicsnak pont az a háború ellenes korszaka az, ami egy ilyen, arról a depresszióról, amit ilyenkor érezni lehet, ad egy korképet, tehát hogy engem kevésbé érint meg a filozofikus, meg egyébként ez a 20-as éveinek végén írt levele a Iris koszorújából hangulata. A háborús idézőjelben mondom, lirai tudósítása az, ami közelebb áll hozzám, de én mégis a Vörös Sándornak a nem gyerekeknek szóló transzcendentális világából igénylem a költőknek a beszámolóit, és nem ebből a szomorú anyagi valóságból. Babits Mihálynak az első háborús kiállása, az Játszottam a kezével című szerelmes vers végére tapasztott kis provokatív befejezés. A Megyasszai Vilma színésznőhöz, és ebben az ő ujjaihoz, kezéhez írta ezt a szecessziós formai bravúroktól teli szerelmes verset, ezt a hódoló alkotást, és a végére hozzátapasztotta egy ilyen provokatív befejezésként, hogy nagyobb örömmel ontanám kis újjáért a csobogóvért, mint száz királyért lobogóért. És ezért 1915-ben egy komoly kampányt kezdett ellene Rákosi Jenőnek a Budapesti Hírlapja, valamint hát különböző jobboldali irodalmárok, újságírók el akarták távolítani Babicsot a középiskolai állásából, szabadköműves nevezték, nem szobatiszta dadogónak, egy nagyon súlyos támadást indítottak ellene. Ezt, ha valakit érdekel, akkor a Csupa Hajdani Eszelős című kötetemben megírtam ezt a történetet. De Babits, ha nem tántorították el a támadások, hanem 1916-ban megírta talán a legismertebb háborúellenes versét, ez a húsvét előtt. Ha kiszakad ajkam, akkor is. Evad-vad március évadán izgatva belül az izgatott fákkal. A harci márciusi innivaló sós véri szüsziltör részegen. A felleg alatt sodrában a szörnyű malomnak. Ha szétszakad ajkam, akkor is, ha vérbe lábbad a dallal, és magam sem halva a nagy malom zúgásán át dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is. Mennyi a vér? Szakadjon a véresének. Van most dicsérni hősöket, Istenem. Van óriások vakdiadalmait zengeni, gépeket ádáz munkára hűlni, borogatott ágyuk izzó torkait. De nem győzelmi ének az énekem. Érsz talpait a tipródiadalnak nem tisztelem én. Sem az önkény pokoli malmát, mert rejtek élet száz szele március friss vérizgalma nem tűri gép halált zengeni. malmokat, inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem alvat fürgevért. S ha ajkam rongyá szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérizű szélben, a felleg alatt sodrában a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, ért zabolát, múltak acél hiteit, s lélekkel a testet dupla halál, vércafatává morzsolva a szűzhold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgása lejárat. Én mégsem a gépet énekelem. Márciusban most, mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét vérünk nedvének, drága magyar véritalának. Nekem, mikor ittam-e sós levegőt, kisebbzett szájam, és a szók most fájnak-e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is magyar dal március évadán szélnek tör a véresének. Én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a vakhőst, kinek minden lépése halál, tekintetétől ájul a szó, kéznyomás a szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki. Először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiáltani, bátor, bátor azt a varázsszót, százezerek várta lélegzet adó, szent ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító, drága szót, hogy elég, elég volt, hogy béke, béke, béke, béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él az éjjel, a szegény hős pihenjen, a szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon halleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke! Legyen béke már, legyen vége már. Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot. Szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Babits meggyőződéses pacifista volt. Ő volt az, aki 1905-ben lefordította Immanuel Kant az Örök béke című művét, és ő valóban hitt abban, hogy megteremthető az örök béke. Ez a pacifizmusa annyira belülről jött, hogy pont emiatt követelt egyébként ő igazságot Magyarországnak, a Csonka Magyarország című versében, amiben pont a revizionistákkal szemben foglalt állást. Ebben a versében, a Csonka Magyarország című versében azt írja Babits, hogy ő pacifistaként okkal és joggal bírálhatja ezt az igazságtalan békét. De azok, akik az erő nevében beszéltek, akik az erő nevében háborúztak, akik nacionalisták, sőt sovinisták voltak, azok most milyen alapon reklamálnak, amikor az Amikor az erő kiderült, hogy nem ők az erősebbek. Igen. És az erő jogán most Magyarországot megbüntetik. Ez a versnek a közepén ez a leghosszabb és legszebben kimondott elég. Szerintem ez a katarktikus pillanata, mert utána egy picit nekem kiesik a kezemből, amikor egy kicsit Balogh Zoltáni fordulatot vesz, ahol ugye a feledés és a megbocsátás kerül, és azt mondjuk, hogy aki halott, megbocsát, tudott, hogy spondját rá, és nézzünk elő. Egyébként nyilván ez a traumafeldolgozásnak ez a egyfajta temetés, meg a jövő felé fordulás az egy lehetséges módszertan, csak ezt olyan nehéz abban nem a pillanatban mondani, amikor épp ég a ház. Ez milyen keresztény, és tudod, bűzlik, amikor Balogh Zoltán magyarázza a megbocsájtást, amikor kieszközöli egy pedofil bűntársnak a kegyelmét. De amikor Babits, aki abszolút nem felel ezért az egészért, ami itt lezajlott, és Babits arra hívja fel a figyelmet, hogy ha most bosszút állunk, akkor soha nem lesz vége. Ki kell lépni a gyűlölet köréből. Valakinek elsőként kell megbocsájtani, és akkor kezdhetünk egy tiszta lappal egy új korszakot. Amikor a 1917-ben megírja Fortissimo című versét, amiben cibálja a süket istenét, hogy most már vegye észre magát, és vessen már véget ennek az öldöklésnek, akkor istenkáromlás miatt perdítottak kellene. A nyugatnak az 1917. március 1-i számát be is vonták, amiben megjelent ez a vers, sokáig be is volt tiltva a Fortissimo, majd csak az őszi rózsás forradalom után a Diadalmas forradalom könyve című antológiában jelentett meg. És amikor a perre cibálták Babicsot, akkor úgy védekezett Babics Mihály az istenkáromlás vágya ellen, hogy az úrnak nagyobb kedvébre való, az úr inkább kedveli az őszinte istenkáromlást, mint a kétszínű imádságot, mint a farizeusoknak a kétszínű imádságát. És ez egy mélyen igaz megállapításnak tűnik. Meg tudod, mihez ragaszkodsz? Az Isten igazságához, vagy az Isten főségéhez? És amikor az Isten igazsága, meg az Isten fősége egy iszonyatos háborúban, mert arra, ami az első világháborúban történt, arra az egész emberiség nem volt felkészülve. Az emberiség, amikor elkezdődött az első világháború, az egész emberiség egy olyasmi háborút várt, mint amilyen korábban a porosz-francia háború volt, olasz-osztrák háború volt, a 19. századnak ezek a hagyományos, vagy előtte a napóleoni háborúk voltak, valami ilyesmi háborúra készült az emberiség, és valami olyasmit kapott, valami olyan iszonyatot kapott, ahol már az háború első évében mindegyik résztvevő fél megbánta a háborút, már azt is, hogy megszületett, de nem lehetett kiszállni belőle. Nem lehetett kiszállni belőle. És csak küldték a nemzedékeket a vérszivattyúba, ugye így hívják Verdönt, a vérszivattyú. És abban kifejeződik az is, hogy az egész egy vágóhíd, hogy nincs semmi értelme, hogy amiért elindítottuk, réges-régen nem ér annyit, amennyit fizettünk érte, de mindenki egy ilyen játékelméleti krízisben van, mindenki mindent elveszít, de senki sem tud kiszállni, mert aki kiszáll, az feladja azt, ami és aki. És ebben a helyzetben persze fel lehet adni azt a hitet, hogy az Isten az ura a történelemnek, hogy az Isten a történelem ura. Tehát a helyzet az, hogy a Babics az a maga vallásosságában, a maga katolicizmusában hitte vallotta, hogy az Isten a történelem ura. És akkor itt van egy iszonyatos ellentmondás, amit a Hanvas Béla úgy fogalmaz meg, hogy a világ ki lett adva az Antikrisztusnak. Hogy az Isten kiadta a világot az Antikrisztusnak. És ez gyalázat. És akkor a Babics döbbenten áll ezelőtt, hogy tehette ezt az Isten. És ebben a helyzetben, tudod, azok a katolikusok, akik tovább dicsőítenek, miközben értelmetlenül folyik el nemzedékek vére, lehet, hogy az Istent meghagyják a főségében, de az isteni igazságra, vagy annak a deficitjére meg nem reflektálnak. Belefér ez? Vajon? És a Babicsnak nem fért bele. Ugye itt a Fortissimo-ban előbb az asszonyokat, vagy nőket hívja fel sírásra, könyörgésre, sikoltásra, vagy ha az nem hat, akkor a férfiak még mindig káromolhatnak, és nyilván itt hívja fel őket, hogy tagadjuk őt, talán fölébred, cibáljuk őt, verjük szókkal, mint aki gazda horkol égőházban a süket istenét. Viszont ezelőtt egy sorral filozofikus, amit feltesz, bár nem teljes a kérdés, miért van, ha nincs? Miért nincs, ha van. Ugye itt elveszti a hitét abban, hogy mindenható-e, hogy közbelép-e, tényleg beavatkozik-e az Isten a sorsod. És azt hiszem egyébként ezt az embernek valahol el kell döntenie, és szerencsés, ha kitarthat a döntése mellett élete végéig, hogy az Isten ne, ha van, annak a teremtést köszöni, vagy a mindennapi sorsot is. Mert ha a mindennapi sorsot is, akkor az Istent valóban el kell számoltatnia magában, a rettenetes sorsokkal kapcsolatban, és ahhoz, hogy megnyugodj, kell egy magyarázatot, egy igazságot találnod, vagy abban, hogy az igazságos az azt jelenti, hogy amennyi jó, annyi rossz is, vagy abban, hogy a rettenetet, azt mégiscsak az igazán szélsőséges rettenetet egy kisebbség éri át, és neked a felelősséged az, hogy ebből te együttérzést tarts fenn és kovácsolj. Különben értelmetlen volt valakinek a szenvedése, ha nem tudsz segítőkezet nyújtani ennek nyomán, vagy nem tudsz minimum hálásnak lenni a saját mentesülésedért ennek nyomán, de hogy ezt elviseltővé tedd, az emberek egy része elengedi az Istennek a mindenhatóságát, vagy a közbeavatkozásra való hatalmát magában, és azt mondja, hogy köszöni neki azt, hogy ebben részt mehet, de csak úgy tud rá gondolni, ha felmenti az alól, hogy bizonyos dolgoknak elejét vehette volna. Ilyen rettenetben meghagyni az Istent a történelem uraként, és dicsőíteni, az bizonyos értelemben az az Isten káromlás. Tehát jóvá írni. Egyrészt bűnösnek elfogadni az Istent, és bűnösként dicsőíteni, és bűnrészességet vállalni az iszonyatos bűnben. Ez a káromlás. Legalábbis a Babits szerint. Babits miágy 1916-ban jelennek meg ezek a háború ellenes versek a Recitatív című kötetében. Ez az időszak, amikor Babits már egy beérkezett költő, beérkezett prózaíró, egy zseniális fordító, kiváló eszíró, hosszasan lehetne sorolni. A Dante isteni színjátékának a magyarra fordítása, amiből az első kötet, hogy a Pokol 1913-ban jelenik meg, miután lefordítja az egész isteni színjátékot, akkor Mussolini Olaszországa tünteti ki a legnagyobb olasz irodalmi díjjal, és valahogy a műfordításoknak a csúcs teljesítménye az isteni színjáték. 1916-ban, amikor a Petőfi Társaság közé új tagokat választanak be, akkor Babitsot nemhogy nem választják be, hanem a jelöltek közül a legkevesebb szavazatot kapja. Nem akarta befogadni a korabeli magyar irodalmi elit, ahogy általában nyugatos írókat sem. Babits is azon írók közé tartozik, akiknek az őszi rózsás forradalom jutott utat 1918 őszén, és majd a tanácsköztársaság alatt kapott Babits Mihály egyetemi katedrát. Onnan hát később ugye eltávolították, meghurcolták az ellenforradalom időszakában, mert hogy úgymond ilyen internacionalista volt. És tudjuk azt, hogy Babits ugye milyen internacionalista előadásokat tartott a Budapest Tudományi Egyetemen, a mai ELTE-n, mert az egyik tanítványa Szabó Lőrinc füzete fennmaradt. És Babits internacionalizmusa abban állt, hogy azt vallotta, hogy a formák, a versformák és a témák azok nem állnak meg az egyes nemzeteknek határainál, hanem a költészet a szükségszerűen internacionalista. Egyébként van egy külön versi a Free Trade címmel, amit egy Szabó Ervin előadás ihletett, az pont arról szól, hogy az örök békét akkor tudjuk megteremteni, hogy a határok eltűnnek. A vámok eltűnnek, a határok eltűnnek, és gyakorlatilag az érzelmek, a gondolatok, és minden körbe-körbe jár, és áthat mindent. És ez az internacionalizmus, ez egyébként részben ugye a katolikus univerzalizmusból következik. Ahogy az örök kék ég a felhők mögött című hitvallásában, sírásában, ami a Sziget és a tenger című 1905-ös kötetében jelent meg, hogy azt írja Babits, én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katolikus igazságban. Más szóval, hiszek az igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein, az én egyházam nem nemzeti egyház. Nem vagyok puritán. Az én üdvösségemnek nem elégséges az, ami szükséges, ami itt és most szükséges. Zseniális, ez az örökék ég a felhők mögött címűírás, legszívesebben felolvasnám az egészet, erre nincs most lehetőség, de mindenkinek ajánlom, mert egy olyan hitvallás az ész mellett, egy irracionális hitvallás az ész mellett, azt írja Babits. Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert cél és értelem emberi fogalmak. A világnak nincs rájuk szüksége. A világ több, mint minden emberi. Hiszek a világban, mert eszem el nem éri. És mégis hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgálja annak a valaminek, amit el nem ér. Építse életünket, és ahogy egy vers jobb lesz, és nem rosszabb, ha az ész építi, csak ott álljon az építész mögött a gazda is, aként legyen már egyszer jobb életünk. Eztelen iszonyokon ment át Európa, eztelen volt az én életem is, jöjjön most már az ész. Én hiszek a harcban, az ész harcában a vakerők ellen, melyek a világ vakerői, hogy az én lelkem csüggedése és indulatai. Igaz, ezek a vakerők hozzátartoznak ahhoz a minden észnél magasabb valamihez, amiben végre is meg kell nyugodnom. De a harc is hozzátartozik, és az is, hogy eszem a saját törvényét kövesse, és a szerint vezessen. Magunk is része vagyunk talán a vakerőknek, de ez biztos csak a vakerőkre. És lényegében a 20-as évek közepétől megindul az a folyamat Babicsban, ami majd kiteljesedik a 30-as években. Hogy harcot hirdet a vakerők ellen, az irracionalizmus ellen, és az a Babics, aki ugye korábban megírja a Holt proféta hegyen című írását, amiben az esztergomi előhegyen fölépített, vagy megvásárolt vidéki házában, mint egy ilyen Jeremiásként írtózik a korának irracionális, szélsőséges indulatoktól fűtött tömeges ideológiáitól, ugye a fasizmustól, ugye a bolsevizmustól, mindentől, ami szembeállítható az antikvitás humanisztikus eszményeivel. Először egy Jeremiásként visszavonul, és aztán lényegében elindul a felé, hogy ő nem vonulhat vissza megint csak az elefántcsontoronyba, nem ápolhatja csak az antikvitás eszményeit, hanem, és itt jön az, hogy Jeremiás helyett jön Jónás a proféta, és ebből születik meg a Jónás könyve 1938-ban, amikor az elefántcsontoronyban visszavonult poéta Duktus, hogy egyszer csak úgy dönt, hogy akkor menni kell és hirdetnie kell az igét. Nekem az jutott eszembe az örök kék ég a felhők mögöttről, ahol a harcot említi, hogy ugye az anyagi világbeli harc, az egymásra törés, az egy külső harc, a mások dominálásáért, a területért, hatalomért, bármi, ugye ahol a vér folyik. De a pacifizmus a nyomán, vagy bár másokból, itt a harcot belső harcként éli meg, és az önuralomra harcol. Tehát, hogy a rációja felül tudjon kerekedni az ösztönvilágán. Érdekes, hogy ugye kinek a ledominálására vágysz. Ahogy az Ady Endrével hoztad ezt a párhuzamot, hogy mennyire az egóból indul ki, tudod, ő el sem tudja képzelni, hogy nem más domináljon. Itt pedig ilyen vágyként jelenik meg, hogy bárcsak uralkodni tudnék magamon. És bizonyos helyeken meg pont ezt kötik ki, hogy mielőtt másokon uralkodnál, magadon tanulj meg uralkodni. Ezt a Dél-Kelet-Ázsiában a katonai szolgálat előtt szerzetesként kell éljenek legalább egy hónapig a mindkettő kötelező, bár elvileg nem mindenki teljesíti, pont azért, mert addig másokan ne uralkodj, amíg saját magadon valamennyire nem tanultál meg. Ady Endre mindig mással harcolt. A közeleti lírájában Tisza Istvánnal harcolt, a szerelmi lírájában Lédával harcolt, lehet nem is sorolni. Babics Mihály magával harcolt. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt jelző karókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakon sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom. Hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre, vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örökcet halszájában végképp eltűnök, a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Még a Zengő Légypokol című versét ajánlom Babics Mihálynak, ami egy nyári képből indul ki, ahogy nézi ahogy a légypapírt az ágyban fekve betegen, és ahogy a ragacsos ugye, légypapírra ragadt legyek rezegnek, elindítja ezt a képet Babicsban, hogy tulajdonképpen mi emberek itt a földgolyón, milyen a légypapírhoz ragadt ugye, legyek vagyunk, akik csak a saját szárnyaiknak a vergődését és zengését hallják. Aztán egyszer csak jön egy vihar, és ahogy befejezi Babics, és mindent magába szár, ugye szennyesen és puhán a sár, ez az apokalipszis, ami nem robbanás, hanem gyűszítés, és Vörös Sándor ezt tartott egyébként a legjobb magyar versnek. Valahogy 41-ben, amikor Babics elhagyta ezt a világot, ott valami elmúlt, végleg elmúlt. Ezek sötét évek. 36-ban meghal Kosztolányi, 38-ban meghal Karinti, 41-ben meghal Babics. És Magyarország egy még mélyebb pokorra süllyed, még egy még mélyebb pokorra száll alá, mint amilyen a 14 és 18 közti pokol volt, amit ők már nem értek meg, és el sem tudtak képzelni. Azt lehet mondani, hogy mindhárman az életmódjukba haltak bele. Jó, nem olyan ütemben, mint Adi, de azért mindhárman azt lehet mondani, hogy ebbe a kávéházi életmódba haltak bele, a Babics az gégerákba. És a Babics, mint nagyon vallásos, a rettenetes betegségben a gégerákosok védőszentjéhez, Szent Balázshoz imádkozott. Balázsolás. Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs. Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző ilyet őzike. Tél közepén, Balázs napon szemen pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az oltár előtt, kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, s ő se értett jól. De azért te meghallgattad és megóvtad gyermeki életem a folytogató torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy felnővén fél száz évet megérjek háládatlanul, nem is gondolva tereád. Ó, ne bánt csúf gondatlanságom, védj ma is, segíts Szebata püspöke. Lásd, így élünk mi, gyermekmódra balgatag, hátra se nézünk, elfutunk az ajló úton. Elereszte kezetek, magasabb szellemek, de ti csak mosolyogtok okos felnőttek gyanánt. Nem sért, ha semmibe veszünk, és aztán a bajban újra visszaszaladunk hozzátok, mint hozzád ma én reszkető szívvel. Mosolyog rajtam, Balázs, ki mint a szepegő kamasz, térdepelek itt együgyű oltárod kövén. Mosolyog rajtam, csak segíts! Mert orvbetegség öldösíme engemet, és folytogatja torkomat. Gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm zihál, és mint aki hegyre hág, mind nehezebben kúszva vagy terhet cipel, kifúlva, aként élek én örökös lihegésben. És már az orvosok kése fenyeget rossz nyakam fölvágni, melyet hajdan oly megadóan hajtottam gyertyáit közé, mintha sejtettem volna már. Segíts, Balázs! Hisz a te szent gégédet is kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány kivégzett. Tudhatod, mi az? Te ismered a penge élét, vérízét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, s a fulladás csatáját és rémületét. Segíts! Te már mindent tudsz. Túl vagy mindenen, okos felnőtt. Te jól tudod, mennyi kint bír az ember. Mennyit nem sokal még az Isten jósága sem. És mit ér az élet? És talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál.